usilinganisheni hawa watoto katika malalo. Kwa hiyo kuwatenganisha katika malalo, hakikisha kila mmoja anapata kitanda chake, kadhalika kwamba mhakikisha kwamba kila mmoja katika hawa watoto basi anapata chumba chake, ili mtoto akuwe katika mafunzo ambayo kwa mazuri zaidi. Na kuwaweka pamoja, shetani huenda akawachezea. Mwingine anaweza kusema kwamba watoto ni wanaume, na wote ni wanaume, lakini kuna vitendo ambavyo vibaya hapa wanavifanya, vitendo vya liwazi, ni vitendo ambavyo huwa vibaya sana. Sasa wakiwa wamekaa sehemu moja, ni sababu zinazopelekea kufanyika vitendo hivi. Na ikiwa ni wanawake wa kiume wote wana matamanio, napelekea wakaja kufanya uzinifu, na ni jambo ambalo huwa baya. Kwa hiyo mzazi hakikishe kwamba mtoto wake anawatenganisha katika malalo, kadhalika vile vile hakikishe kwamba mtoto wake wapo katika mafunzo ambayo kwa mazuri, hata rafiki ambao wanasubiana nao ni rafiki ambao watakawasaidia mtoto wake katika kuwalea katika malezi kwa mazuri. Kwa hiyo mzazi atakana fikirie vile vile kwamba mwanangu anasubiana na nani, rafiki yake ni nani, shoga yake ni nani. Je, huyu rafiki mtu ni mtu ambaye alikuwa ameshikamana na dini? Ni mtu ambaye ameeleka katika malezi ya dini? Je, huyu shoga mtu ambaye ni shoga wa mwanangu, mtoto wangu wa kike, je, amesuhubiana na ameshikamana na ameeleka katika malezi ya dini? Mzazi ni jukumu lake. Qala Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, faman ahmala ta'lima waladihi, basi yoyote yule ambaye mwenye kupuuza na kudharau jambo la kumfundisha mtoto wake, ma yamfauhu, yale ambayo yamemfaisha, wataraka husuda, na akamwacha bure bure, akamwacha tu mtoto bure bure. Anachokijua yeye ni kutafutia chakula cha asubuhi na cha mchana na cha usiku, kisha habari ya kumfundisha yale ambayo atakumletea manufaa yeye hana habari nayo. Na mwingine huenda akatolea hoja sasa, akasema labda anajua mbona mwanao humpeleki chuoni akasoma, akasoma dini yake, akamjua mola wake, akajua nini ambacho mola wake anataka, nini ambacho simamengu mzazi wake yenyewe kusoma, mpaka sharia akasomea kafaili. Wako baadhi ya zao wazungumza. Sasa ikiwa wewe umekoseshwa kusoma, ndio na mtoto naye umkoseshe kusoma? La, sasa hivi bali kinachotakikana kwamba mzazi umwadabishe mtoto na ufundishe mtoto yale ambayo yakuleta manufaa. Sasa al-alama Ibn Qayyim anasema, faman ahmala, yoyote yule ambaye atakayepuuza, na hayo Ibn Qayyim ameyasema katika Tuhfatul Mawdud fi Ahkamil Mawdud, katika Tuhfatul Mawdud fi Ahkamil Mawdud, katika sahifa ya 80 kirudi utakuta maelezo hayo ambayo Ibn Qayyim anasema, faman ahmala, yoyote yule ambaye atakayepuuza, atakayedharau taalima wala dini, kumfundisha mwanao ma yamfauhu, yale yanayomnufaisha, watarakahu husuda, na akamwacha bure bila kumfundisha yale ambayo yanamletea manufaa, faqad asaa ghayatan kitab, kwa hakika mtu huyo anakuwa amefanya ubaya uliokuwa umefikia kikomo cha ubaya. Wa akthar al-awlad, na wengi wa watoto, indama jaa fasaduhum min qibali al-aba'i, na wengi wa watoto unakuja ule ufisadi wao kupitia upande wa wazazi wao wa kiume. Kwa nini? Kwa sababu wazazi wasiposimama imara kuwalea watoto wao katika malezi ambayo yalikuwa mazuri, na baadhi ya kati wazazi wanajitahidi, lakini baadhi ya kati inakuwa nini? Ni ibtilau min Allah. Pengine inawezekana kwamba yeye kwa mshike mkubwa akesha watoto wake ambao wamefanya nini, wamepinda, walaiyadhu billah. Haya yanatokezea, na haya sio kwamba labda mtu labda shehe mkubwa au kwamba mufti au kadha, haya hata kwa mitume wa Allah yale watokezea, mitume wa Allah yanatokezea. Sasa kwamba hawa mitume walikuwa waamrishi mema wake zao na watoto wao, na walikuwa kuamrisha mema, lakini watoto wamekuwa ni wenye kupinda, wakawa hawafuati yale ya wazazi wao. Lakini mara nyingi huu upande anaozungumzia Sheikh Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, al-alama Ibn Qayyim alayhi rahmatu min Allah, anakusudia kwamba mara nyingi, na ndio ada ambayo ilivyo, kwamba mara nyingi ufisadi wa watoto unakuwa unaanzia kupitia upande wa watoto wao wa kiume na watoto wa watu wa imanuhum, na kule kupuuza kwao na kudharau kwao, watau kutaalimihim, na kuacha kuwafundisha hao wazazi wao hao watoto wao faraidha dini, wafundisha yale mambo ya dini ya dini wa sunanihi, na yale mambo ambayo mambo ya suna yale suna na suna zake, manake yale yalikuwa lazima na yale ambayo yalikuwa ya sunna. Faadauhum sighara, kwa hiyo hawa wazazi wakawapoteza hawa watoto wao hali ya kuwa ni wadogo. Falam yantafiu bianfusihim, kwa hiyo hawakunufaika kwa nafsi zao. Walam yanfau abaahum kibara, wala walianufaisha wazazi wao wakati pale wamekwisha kuwa watu wazima, hawakuwanufaisha. Kwa nini? Kwa sababu wao hawakuwekea misingi iliyokuwa mizuri, na misingi hiyo maana yake wakawafundisha mambo ambayo yenye manufaa na wao katika dini yao na dunia yao na akhera yao. Wao kubwa kama watayafanya basi yale ambayo yenye manufaa na wao na dunia tu, lakini jambo la kumtambua Allah, jambo la kutambua amri za Allah, jambo la kutambua matakwa ya Allah, jambo la kutambua kwamba hili nilifanye na hili nisilifanye, hayo ni mambo ambayo mzazi amemkosesha mwanao. Kwa hiyo ikiwa amemkosesha, nini kinatarajiwa? Huyu mtoto atasoma, atafikia mpaka pale ambapo atakapokuwa amefikia. Inawezekana akasoma elimu ya kidunia akawa na ihtimamu, na mwenyewe mzazi akamuhimiza mwanawe asome awe na elimu ya kidunia afike atakapofika. Kwa hiyo mzaa mtoto akasoma akapiga degree, master, PhD, doktora, mpaka kufikia huko. Lakini kwa kuwa mama mtoto huyo amekoseshwa elimu ya kumtambua Allah, amekoseshwa elimu ya kujua maamrisho ya Allah, elimu ya kujua makatazo ya Allah, basi mtoto huyu hataweza kumjali mzazi wake kwa kiwango ambacho kinachotakikana na sheria kumjali mzazi wake. Na bali kuna baadhi ya watoto wanafikia mpaka kuwaita wazazi wao, kama mmoja alivyofanya, alimwita baba yake, akamwambia baba, nina mazungumzo na wewe. Kaona kwamba mwanangu ana akili kweli, shamaliza kusoma sasa anataka tupange. Akaona kwamba mazungumzo ya maana, kwa hiyo akamwita akamwambia, baba, mimi nishamaliza kusoma na sasa hivi nataka niingie maisha yangu mengi. Kwa hiyo hapa mimi nimekuja na kalkuleta yangu na kibubu changu. Naomba kwamba uniandikie gharama zote ulizozitumia wakati ulipokuwa umenisomesha mimi na ulipokuwa kwamba umenihudumikia mimi na umehangaika kusema mimi. Bah, ile mzazi akasema hivyo. Akamwambia, basi sawa, naomba unipe mwezi. Unipe mwezi mmoja tu. Sawa. Yule kabla mwezi samaruti yake kwa ukaribu ni mtoto akaoa. Kwa bahati akakaa na mzazi wake yule. Nyumba ni ya mtoto lakini kwa bahati akakaa na mzazi wake. Basi siku hiyo akamsubiri yeye yuko na yule yule. Akamwambia, wewe mwanamke njoo. Akapanda ndani yake yule baba alipotolewa mke wa nani? Kwa mwanao. Ambaye mwanamke njoo. Sasa akamwambia, baba, je, feliz? Wewe njoo tumeleza kanyonye. Simefahamu. Anataka nini? Anyonye. Ndio, vipi? Nataka nyonye. Yule mtoto akaamaki, baba, sasa hivi vitendo gani unataka kufanya? Hivi ndio tutakicheza. Kambia, umeleta kibuku na kalkuleta kwamba niandike. Sasa hii ndio baada mwanzo mimi ambacho nilichokifanya hapa. Wewe ulinyonya tu la mke wangu, wewe usinyonye la mke wako. Sina nataka kwamba unipe. Kaona doo kweli, baba alipigia. Hiyo akampa dalili za kiakili na akamrejesha katika usawa. Sasa ni kwa sababu ni mtoto ametukuka adabu, amekosa malezi ya sawa. Lau kwamba ingekuwa amepata malezi ya sawa, asingefikia hapa kumwambia kwamba kalkuleta hii na kitu kisi hapa, andika gharama zote ambazo ulizozitumia kwa ajili yangu mimi. Na jambo la tatu, ikhraju almunkarati min albuyut, wasimamizi wa majumba, baba na mama na wale ambao wako katika majumba, wahakikishe kwamba wanayatoa yale mambo ambayo yalikuwa ni munkarati, mambo ambayo yalikuwa yamekatazwa katika majumba. Min albuyut, wayatoe kutoka katika majumba, mina suari katika zile sura. Usininginize sura katika kuta za nyumba, ni jambo ambalo hukualifai. Fa innal malaikata la tadkhulu baita fihi sura. Malaika Mtume صلى الله عليه وسلم hawaingii katika nyumba ambayo ndani yake kuna sura, hawaingii. Sasa kila sura ambayo ilikuwa imeibamika, na sura ni kiwapo ya kiumbe chenye roho, ima sura yako wewe au ya mwanao au sura ya yoyote ile katika viumbe vyenye roho, sawa, ikiwa ni wanyama, mbuzi, ng'ombe. Na sasa hivi hapa tunatengeneza aina fulani ya wanyama, kwa nampa sura ya mwanamke mzuri, wanasema kwamba buraki wa nani? Buraki wa Mtume. Ni Wahudi wakubwa wanafanya vile. Wanafanya vile ni Wahudi. Sasa mtu anaona kwamba mambo ya dini, mimi sijaweka sura la nini, ndio nimeweka buraki wa Mtume ndani ya imani. Sasa huyu ni Uhudi. Huyo buraki umemwona wapi wewe? Au yule aliyopiga picha amemwona wapi mpaka akampiga picha? Na kiumbe gani ambaye yuko katika aina hiyo? Kwamba huku ni ng'ombe au punda au farasi katika kichwa cha mwanamke mzuri. Ni mambo ya kweli katika kompyuta. Weka kafuzo ile picha kitengenezwa katika albamu yake. Akisha kwamba buraki wa Mtume na maneno mazuri mazuri pale ya Kiarabu na nchi nzuri nzuri katika rangi nzuri nzuri za buraki wa Mtume. Hakuna buraki wa Mtume ambaye picha yake ni kwa hivyo. Na huo ni uhuni, na huo ni mbavu, na hayo ni mambo ambayo kwa mbaya. Haifai kuyaweka mafisha hayo katika nyumba. Au baadhi yao wanachukua watu, utaona kuna baadhi ya mapicha unayoona katika baadhi ya majumba ukiingia, au katika mjini kule ukipita unakuta kwamba kuna watoto wawili wamekamata misafu wanasomeshana. Pia haifai kuweka katika majumba. Kwa hiyo nyumba zisiwekwe sura ambazo zitakazopelekea kwamba zikawa zinaonekana zile picha. Ni jambo ambalo liko hapa. Wajamaabil, na vile vile jamaabil masanamu. Pia wazazi au wasimamizi wa nyumba zikana wayatoe mapa. Watamaim, na herizi. Pia walikishe kwa mara zote. Na tamaim sawa ikiwa zile ambazo wao wanajifunga nazo, ima kiunoni au katika mikono au katika kona za nyumba. Unaweza kaingia baada ya nyumba kwa vikaratasi katika zile kona zile vinaning'inia, au katika baada ya sehemu vinaning'inia vimeandikwa maandishi ya kiajabu ajabu. Sasa yale yote, ikiwa wewe ni msimamizi wa nyumba, uhakikishe kwamba yanatoka katika majumba, yasikuwemo katika majumba, na nyumba ikuwe ile safi. Na vile vile kutoa yale mambo ambayo ya miziki, miziki isiwe ni yenye kupigwa ndani ya majumba. Na familia maana yake iwe na ihtimamu, labda kama yasikiliza taifa habari, kimaliza taifa habari, mambo ya muziki isikuwemo ndani ya majumba. Wa ghairi hadha mengine, na mengineyo ambayo yanatakana yatolewe katika majumba, katika yale mambo ambayo yamekaa. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema katika hadithi ambayo amesimulia Imam Muslim katika sahihi yake, min hadithi Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi ni ndefu, lakini baadhi ya maelezo yamo, kwamba Ali ibn Abi Talib annahu qala, kwamba yeye alisema, li Abi Hayyaj al-Asadi, alimwambia Abi Hayyaj al-Asadi, ala abaathuka, nisikutume wewe, ala ma ba'athani, ala ma ba'athani alayhi Rasulullah, juu ya yale ambayo nituma mimi Mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam. Akamwambia Mtume aliniambia mimi, alla tad'a timthalan illa tamattahu, kwamba usiliache sanamu lolote isipokuwa umelivunja vunja na umelivuruga sanamu hilo. Kwa hiyo sanamu halifai kukaa katika nyumba au katika sehemu ambayo watu wameishi. Sanamu haifai kukaa. Na kuna baadhi ya watu ndio biashara zao za kuuza vinyago, za kuuza masanamu, tena za viumbe vyenye roho. Ni makosa kufanya vile, wasiuze vinyago. Kama mtu biashara yake ya vinyago, aachane na biashara hiyo, atafute biashara nyingine. Sawa, inaingiza bana, mimi napokea dola kila siku, sasa biashara gani nyingine nitafanya ambayo itakuwa na kipato kama hichi? Ni biashara ambayo ilikuwa ifai hiyo ya kuuza vinyago au kuuza masanamu ya viumbe ambavyo vyenye roho, haifai. Wala qabran mushrifa illa qawaitahu, wala usiache kaburi lolote lilokuwa limenyanyuka siku moja litawazishwa katika sala, wala sura illa tahallaha aljinn, wala sura yote isipokuwa kwamba umeivuruga na umechanachana sura hiyo. Walwajib ala muslim, jambo lilokuwa la wajibu kwa muislamu, ayuslifa aswara, aziharibu zile sura na aziondoshe zile sura zisikuwemo katika majumba. Wa ayukhliya baitahu, na ing'oe nyumba yake, kwa maana sio ing'oe kuta, kwa maana isafishe nyumba yake, na aiweke katika hali ya kusafisha nyumba yake, na aing'oe nina kutokana na mtaratibu ma amkana udhalika, kwa hali yoyote ambayo yeye atekeleza kufanya hivyo. Wa idha kana fi manzilihi suwar mutaalliqatun ala haidan au al-hitan, anasema itakapokuwa katika nyumba yake kuna sura ambazo muallaka zimening'inizwa juu ya kuta au mansuba au zimesimamishwa, sawaun kana fi tamathil, sawasawa ikiwa ni tamathil masanam, au kana fi rusuman ala awrah, au ikawa ni michoro juu ya karatasi, yaani michoro wamechora watoto wale wamechora sura zile, basi ni jambo ambalo linatekana kwa mtu fadhili. Min suwari dawati arwah, katika sura za wale za viumbe vyenye roho kama hai, kama wanyama wa kulihur na ndege, wal adamiyin, na vile vile wanadamu, wa kullu ma fihi ruh, na kila kile ambacho ndani yake na roho, fa innahu yajibu izalatuha, kwa hakika ni wajibu kukiondosha kitu. Faqad dhariba an-nabiy, kwa hakika Mtume sallallahu alayhi wasallam amedhibika, hinama raa sitiran, pale alipoona stara imewekwa, kwa maana pazia limewekwa, wabaathu ameliweka pazia hilo Aisha radhiallahu anha ala sidran fihi tatawir, ameliweka katika ukuta, katika ile milango ile ameliweka pazia, lakini ndio pazia lina sura. Mtume sallallahu alayhi wasallam akadhibika na akaamrisha pazia hilo lifanye nini, liwe lilenye kukabwa na kuchanachana na lenye kuondoshwa pazia hilo. Na mabalaa mengi ambayo unayokuta yanatokezea katika majumba haya na yale na usupa ya viumbe hao viumbe wabaya kuwepo katika majumba, ni kwa sababu ndani ya majumba hayo kuna munkarat, mambo ambayo kwa mabaya, mambo ambayo kwa mabaya, ima kutakuwa kuna sura ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema kwamba malaika hawaingii katika nyumba ambayo ndani yake kuna sura. Katika baadhi ya riwaya imekuja kwamba innal malaika, kwa sababu malaika la tadkhulu baytan fihi kalb wala sura, malaika hawaingii katika nyumba ambayo kuna mbwa ndani yake wala sura, malaika hawaingii. Sasa mengi katika hayo unakuta yanatokezea, watu kuchagawa katika majumba na mashetani kuwa na nguvu katika majumba, ni kwa sababu majumba hayo kuna mambo ambayo mukarati, miziki humo kupigwa ni jambo la kawaida, sura humo ni jambo la kawaida, majibu humo kubweka ni jambo la kawaida. Malaika hawaingii katika nyumba hiyo. Ukiambiwa malaika hawaingii katika nyumba hiyo, unafahamu nini maana yake? Mafhumu mukhalafa. Ikiwa malaika wa Allah viingii humo, basi fahamu kwamba majini ndio ambao watakotawala katika nyumba hiyo. Kwa hiyo akitawala majini, ina maana humo ushirikina ndio ambao utakaokuwa ni wenye kutanda na ni wenye kuchukua nafasi. Hata law ihtaja babu rabbu al-qudra ila qalbi al-shirafa, anasema hata ikiwa kwamba yule bwana wa familia ile amehitajia ila al-qalbi, kumhitajia huwa al-shirafa au al-shirafa kwa ajili ya ulinzi, fa innahu yudha'u fi makani khas kharij al-bayt, kwa hakika amweke katika sehemu iliyokuwa maalum nje ya nyumba, asimuingize ndani ya nyumba. Yaani mbwa yule wa ulinzi yule, akiwa wewe unamtaka mbwa wa ulinzi, basi mweke nje ya nyumba, mjengee nyumba yake mbali, akibweka mwekee huko, asije akabweka ndani ya nini, ndani ya ile nyumba. Na sasa hivi huhitaji hata mbwa, kuna mitambo ambayo ya kuweka ulinzi katika nyumba yako. Kama mwenyewe umejenga uzuri, tafuta mitambo hiyo, weka mbwa akuweke mbali, hata usiwe na karibu na mbwa, basi hata nitakapata kichaka kuongea wewe. Yaani mambo ambayo Muislamu anatakana yazingatie. Tufikie hapo siku ya Jumanne kama leo, tutakuja kuendelea kidogo, kwa sababu ni maudhui ambayo kuna baadhi ya mambo tumefika jambo la tatu, ambalo limesema ikhraju almunkarati min albuyuti min aswari watamathil watamail wa ghayriha min ghayrih. Jambo litakalofuata alhirsu ala jami shamil usra wa adami tashattutiha wa tarabutu bainaha wa dhalika bi ihtirami alkabir wa rahmatu بالصغير وبر بالوالدين فإنه من أعظم القربات والأدب واللطف عند التعامل بين أفرادها. ليه بنجي يا ماتو كما تقول يا ونكي بإذن الله تبارك وتعالى ويوم هذا رجل تجميع بابو فشيا ليه لكن كبهاتي هنا في بنجي زيني ويو في بنجي هيدي بنا تغوص سيسي واتو عن يوم سوا يكوا لبابا سوا يكوا لماما سوا يكوا لماتوتو sawa ikiwa kwamba wewe kwamba Allah amekuruzuku maarifa ya kutambua dini, lakini unaishi katika familia ambayo si baba yako, si mama yako, si wazazi wako. Wewe umetoka katika mji wako ukaja labda katika familia fulani, lakini ukawa unaishi katika familia ile kwa kupokea, kwa kufanya kama mtu wao. Akishawira Allah atakuruzuku maarifa kutambua dini, pia una haki ya kuirekebisha familia hiyo ikafahamu dini. Usije ukasema kwamba mimi hawanihusu hawa. La, wanakuhusu. Lakini maelezo mengi biidhnillah tabaraka wa taala wa bi mashiatihi subhana tutakuja kuyaona katika siku kama ya leo Jumanne biidhnillah tabaraka wa taala. Allahu a'lam. Kama kuna mtu ana swali au ulizo. Naam. Ndiyo, ndiyo. Swali zuri. Maduka mengi sasa hivi kwamba kuna masanamu ambayo yanavishwa nguo. Masanamu yamejengwa katika shakli ya wanaume ambao walikuwa hawana nguo, kisha wanavishwa nguo zile, na wanawake wamejengwa, yani imetengenezwa, inaonekana zile hali za maziwa yao na zile shakli zao. Yote yale yameingia katika jambo ambalo kwa limeharamishwa, haitakikana. Kwa hiyo yale masanamu ya kuja, na kama mtu anauza nguo na yeye ni wa sunna, basi asiweke masanamu. Kwanza wateja anakimbia, hawaendi pale. Wengine wanasema ndo anakuja hata, na ukiona kwamba wewe unafanya biashara kisha umeweka munkarati, wateja watakuja hapa kwa mbele ya dirisha, mpurulio na pururio. Inakuwa sio neema ile ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa anawaelekesha jamaa. Inakuwa sio neema ile ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anawaelekesha jamaa. Na wanasema maulama, kullu ni'mati la tukarribuka min Allah au la tukarribuka ala Allah fa hiya baliyatu. Anasema neema yote ambayo kama mtu amekusudiwa neema, akisha neema hiyo ikao kwamba haimrudishi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, yeye anafanya biashara ndio kaeka hayo masanamu, na masanamu ni jambo ambalo kwa limekatazwa, basi fahamu fa hiya baliyatu, kwamba huo ni mtihani na huo ni msiba kwa yeye. Hiyo sio neema, na hiyo ni istidraj, anafuruhiwa. Kwa hiyo haifai kuweka masanamu yale. Na nguo zitauzika, man taraka shay'an lillahi awwadahu Allah minhu, yani mtu yeyote ndiye anayekwenda jambo kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah anampa mbadala wake na anamfungulia zaidi. Lolote lile kuomiliana kwa ajili ya Allah, basi Allah anakupa mbadala wake. Cha muhimu kwamba acha kwa ajili ya Allah, yani mtu kuweka masanamu, kuweka vitu vinavyofanana hivi. Kwa hiyo ni jambo ambalo lilikuwa ni baya, na ni jambo ambalo lilikuwa baya sana. Naam, kwa nyingine sasa nyingine hapo ni sawa. Ni sawa. Ah, kile ya subhanallahi allahumma hamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.